งจะดีเหลือเกินหากจะมีใครสักคนมาเดินข้างกายชีวิตที่เคยไร้จุดหมายเฝ้ารอมีใครจะมาอยู่เคียงข้างกันฉันได้มาพบเธอแค่เสี้ยวนาทีก็บอกอะไรทุกอย่างจากคนคนหนึ่งที่อ้างว่ากับคนนี้คนที่เกิดมาเพื่อรักกันจะไม่ยอมให้วันและคืนที่ดีนั้นเปลี่ยนไปจะดูแลและคอยรักษาให้สุดหัวใจจากวันนี้จะขอแค่รักเธอให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายจากวันนี้หมดแล้วทั้งหัวใจให้เธอนั้นเป็นคนสุดท้ายไม่ว่าจะมีอะไรหนักและหนาเพียงใดจะไม่ยอมให้มือฉันปล่อยไม่ว่าจะนานเท่าไรจะไม่ยอมให้ใจฉันเปลี่ยนจะรักเธอตลอดไปโอ้โอ้จะมีจนวันสุดท้ายโอ้โอ้จะกุมมือเธอแนบกายจะกอดเธอไว้คอยกล่อมให้เธอฝันดีให้รู้ตัวฉันคนนี้จะอยู่ตรงนี้จะมีแต่เธอเรื่อยไปจะไม่ยอมให้วันและคืนที่ดีนั้นเปลี่ยนไปจะดูแลและคอยรักษาให้สุดหัวใจจากวันนี้จะขอแค่รักเธอให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายวันนี้หมดแล้วทั้งหัวใจให้เธอนั้นเป็นคนสุดท้ายไม่ว่าจะมีอะไรหนักและหนาเพียงใดจะไม่ยอมให้มือฉันปล่อยไม่ว่าจะนานเท่าไรจะไม่ยอมให้ใจฉันเปลี่ยนจะรักเธอตลอดไป สิ่งที่โมอยากทำในทุกๆวันในวันสุดท้ายของโมก็คือโมอยากดูแลคนที่โมรัก ความรู้สึกแบบนี้โบได้เรียนรู้จากใครบางคนนะคะที่ที่แม้วันสุดท้ายของเขาแต่เขาก็ยืนหยัดเพื่อจะทำให้กับคนที่เขารักจนลมหายใจสุดท้ายของเขาค่ะ จากวันนี้จะขอแค่รักเธอให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายให้เธอไปหมดแล้วทั้งหัวใจ